skończy za chwilką, że już to nie będę wytrwać. Gdybyś ty chodził i takie bluzny jak ja jestem, pięknie se to. Teraz przychodzę. Nie fałsz, panie, nie wziąłem sobie w podań i Michała ma dzieci. Na chwilę opuszczam.